राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 जनवरी 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे मूल्य मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आज अभी एक बताई जाती है बात, अगर वो आप अभी मान लें, अभी अभी बेटा, अभी अभी अभी देखो, एक सिद्धांत है, जो चीज दूर होती है, जो नहीं होती है और कहीं उसमें करना होता है, कोई बढ़ानी होती है, कहीं लानी होती है, कहीं उसमें परिवर्तन करना होता है, तो देर लगती है। जो सब समय में है, सब देश में है, सब काल में है, सब में है, उसी प्राप्ति में देर क्या? उधर दृष्टि डाली प्राप्ति हुई। ये प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। एक सिद्धांत बताता हूं, दो बात उनको आप पकड़ लो, हृदय से धारण कर लो खूब। हमारे को जो परमात्मा मिलेंगे और संसार छूटेगा, ये दो बात है खास। तो संसार तो निरंतर छूट ही रहा है, क्या आपके हमारे शरीरों की जितनी उम्र हुई है उतना तो शरीर छूट गया ना। शब्द कड़वा है पर सच्चा है कि इतने तो मर गए ना। इसमें किसी की शंका हो तो बोलो। जन्म के बाद मरना पड़ता है, उसमें जितनी उम्र आई है उतना तो मर ही गए, शंका हो तो बोल दो। तो मर गए अर्थ क्या हुआ? शरीर छूट गया, शंका हो तो बोलो भाई। बिल्कुल सर छूट गया ना उतना तो। अगर ये कितना है इसका पता नहीं है, परंतु इतने वर्ष तो कट ही गए उम्र में से। ये तो कम, उतनी तो उम्र कम हो ही गई। अब आगे अड़ी कितने इसका पता नहीं, परंतु इतनी तो उम्र में चली गई, तो इतना संसार छूट ही गया। कोई है शंका इसमें? शंका तो बोल दो, फिर आगे चलू मैं। ये तो छूट गया, छूटने वाले छूट ही गया। तो छूटना है संसार से, अलग होना है, तो संसार से तो अलग हो ही रहे हैं निरंतर। मैंने जब व्याख्यान शुरू किया उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र है क्या अभी? 3 मिनट हुए समझो, तो 3 मिनट तो कम हो गए कि नहीं? 3 मिनट मौत नजदीक आ गई कि नहीं? तो निरंतर छूट रहा है, तो निरंतर ही छूट रहा है कि नहीं? तो छोड़ना है, जिसका त्याग करना है उसका त्याग स्वयं निरंतर हो रहा है। त्याग ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? और तो होगा कि नहीं होगा संदेह है, पर छूट रहा है इसमें संदेह नहीं है, सच्ची बात है। और प्राप्त करना है जो सब देह सब काल सब वस्तु सब में है, तो वो हमारे में है ही। छोड़ना है उसको छूट रहा है, जिसको प्राप्त करना वो है ही मौजूद, ये दो बात तो है ही। जिसका छोड़ना है वो छूट रहा है, जिसको प्राप्त करना वो प्राप्त है, ये दो बात याद रख लो। संदेह तो बताओ भाई, वो अभी है, अपना है, अपने में है, वो तो है ही है वही और है थोड़ा ही है, ये है नहीं, वही है। ठीक आगे ध्यान में शंका हो तो बोल दो, मैं बार बार कहता हूं। तो जिसको प्राप्त करना है वो अपने में है, और जिसको छोड़ना है वो छूट रहा है, या जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है, दो बात। अब मैं हूं, मैं क्या हूं, उसी का हूं। भगवान के ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है। तो अंश अंश दो जात होती है क्या? उसी जाति का तो मैं हुआ, उसी जाति में हुआ है, तो हमारी घनिष्ठ मित्र है, प्यारे हैं, हम एक जाति के हैं। सत्चिदानंद रूप कहते हैं तो वो सत, हम एक जाति के हैं, भगवान और हम एक जाति के हैं। शरीर और संसार एक जाति का है, वो संसार और शरीर अक्षित जल पावक गगन समीरा पंच रसित यह अधम शरीरा। तो क्षितिजल पावक पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसे संसार बना है, इसे शरीर बना है। तो शरीर की संसार की एकता, और शरीर परमात्मा, संसार संसार में व्यापक परमात्मा है, शरीर में व्यापक मैं हूं। तो मैं परमात्मा एक और शरीर संसार एक, क्या जैसी संसार की शरीर की एक जाति है कि नहीं? संसार अनित्य है, परमात्मा नित्य है, मेरा शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूं। तो मेरा एक मारा एकता एक जाति के भगवान हुए, और शरीर संसार जाति एक जाति का हुआ, ठीक है ना? तो परमात्मा के साथ मेरी एकता है, संसार की शरीर के साथ एकता है, मेरे साथ शरीर संसार की मेरे साथ एकता नहीं है। और जैसे नित्य है परमात्मा, ऐसे आप नित्य हो, स्पर्श लेकर आप तो नित्य हो, बदले ही नहीं और शरीर बदल गया, प्रत्यक्ष अनुभव है। मैं खेलता था, मैं पढ़ता था, मैं गोदी में खेलता था, मैं तो वही हूँ, शरीर बदल गया, संसार बदल गया, या बिल्कुल रेत थी तीवा था, मकान मुर्गी रेस बदल गया, तो ये बदल गया, शरीर बदल गया, तो संसार शरीर बदलने वाला, और मैं और परमात्मा बदलने वाला नहीं। तो परमात्मा हमें एकता हुई, हमारी जाति की एकता हुई कि नहीं? पक्की बात है ना, ये एकदम ठीक बात है। और दूसरी बात ध्यान देना, दूसरी बात उनका हमारा नित्य संबंध है। शरीर का संबंध कहाँ है? पहले बालपन का संबंध था, फिर जवानी का संबंध था, फिर बुढ़ापे का संबंध है। तो संबंध कहाँ? शरीर के साथ हमारा संबंध कहाँ है? शरीर ही वैसे संसार है, वो पहले ही था और अभी बदलता है, बदल गया सभी। तो उनके जाति एक है और संबंध भी अनित्य है। शरीर के साथ संबंध हमारा नित्य नहीं है, नित्य संबंध होता तो बालकपन के साथ संबंध रहता। तो बालकपन के साथ संबंध है क्या हमारा? तो बालकपन का संबंध नहीं है तो जवानी का संबंध रहेगा? अगर जवानी का संबंध नहीं तो बूढ़ापे का संबंध रहेगा? अगर बूढ़ा का संबंध नहीं, रोगी हो तो रोग का संबंध रहेगा? क्या निरोगता का संबंध रहेगा? या है जैसा संबंध रहेगा? क्या रहेगा? मैं तो रहूंगा, रे नहीं रहूंगा तभी दूसरे जन्म में जाओगे, रहोगे तभी तो या शरीर छूटेगा? तो शरीर का हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। वो रहेगा, संसार तो बदलेगा, वो रहेगा, शरीर नाश होगा, हम रहेंगे। तो हमारा उनका नित्य संबंध हुआ, शरीर का संसार का नित्य संबंध हुआ, ठीक है ना? ये पक्की बात है ना? अब और बताओ तीसरी बात, ये अपने हैं, शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है। शरीर अपना हो तो शरीर को आप मन के मुताबिक रख सकते हो। जितने भाई बहन बैठे देख लो, शरीर अगर मेरा हो तो मेरी मर्जी के अनुसार शरीर को रख सकते हैं, बदल सकते हैं, ले जा सकते हैं, जा सकते हैं क्या? शरीर के ऊपर अपना हुक्म आधिपत्य मनमानी चलती है क्या? तो शरीर अपना नहीं है, और भगवान अपने हैं। भगत के वश में होते आए भगवान, शरीर वश में होता आया है किसी के? कोई सुना है कोई शरीर वश में आ जाए किसी के? शरीर का संबंध हमारा है ही सही है ही नहीं, और परमात्मा का संबंध कभी किसी से दूर हुआ ही नहीं, तो किसी से दूर नहीं, तो मेरे से दूर कैसे है? तो अपने हैं मैं भगवान, तो परमात्मा का हमारा नित्य संबंध है, शरीर का हमारे संबंध नहीं है। तो संबंध बीतता है ना भाई, अपने देखते देखते वह तो बीतते, तो शरीर का संबंध नहीं है या परमात्मा का संबंध है, वे अपने हैं। और एक बात बताऊं, उनसे कुछ नहीं चाहिए, उनसे हमें क्या लेना है? हमें क्या लेना है? शरीर लेना, शरीर संसार एक है, शरीर की संसार सेवा करो, संसार की शरीर सेवा करो, या एक आत्मा सल्टो नाम उल्टे सल्टे, उसे लेना हमें कुछ है ही नहीं। जब वो अपने हैं तो उनसे बढ़कर क्या चीज अब लोगे? उनसे चीज कोई बढ़कर गए तो वही बढ़कर रहे, वो अपने हैं, मगर लेना क्या है? हमारी क्या कमी रही? जब वो परमात्मा अपने हैं तो क्या कमी रही? एक कथा आती है, एक कहानी हमने सुनी है। एक बैठे थे, वो कहते ले जाओ भाई तुम जो चाहो सो ले लो। तो किसी ने धन ले लिया, किसी ने जमीन ले ली, किसी ने घर ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, पट्टा ले लिया, खेत ले लिया, कुछ ले लिया, जल ले लिया, किसी ने सरोवर ले लिया, किसी ने पृथ्वी ले ली, किसी ने ले लिया सभी। पीछे ये गाया कि महाराज हमारे को दो, कि तुम्हारे को क्या दे भाई, एक चीज वो तो ले ली, जमीन भी ले ली, जल भी ले लिया, मकान भी ले लिए, रुपये भी ले लिए, वस्तु भी ले ली, सब ले ली, तो और मांग, तो और क्या मांगू, ये ले लिए, ले लिया। तो चतुर आदमी था, ये तो ले लिया तो किस को लोगे? आपको लूंगा मैं, तो क्या लेगा बोल, आपको लूंगा और क्या लूंगा बोलो, उससे बड़ी चीज क्या है? ऐसी चीजें ने ली, उनमें अकल नहीं थी, अकल होती तो आपको लेता, तो सगली अपनी हो जाती। हमारे क्या चाहे, हमें कुछ लेना है ही नहीं, जब आप हमारे हो तो हमारे को क्या लेना है? एक पतिव्रता की स्त्री सुनी, बड़ी बात सुनी स्त्री की, कहते तुम क्या लेती है? क्या लू, आपको ले लिया अब क्या लू मैं, जब आपको ले लिया तो आप किसी से हमारी हो गई, आप ही हमारे हो गए, तो अब आपसे लू क्या? लेना का अर्थ है न्यारा होना, अलग हो जाऊ, मैं तो पति मैं ले लू बस न्यारा हो जाऊ, हमें न्यारा होना ही नहीं है, लेना क्या बोलो, तो अपने लेना कुछ नहीं है, वो अपने हैं, वे अपने हैं, तो मुझे उनसे क्या लेना है? कुछ लेना ही नहीं है, आपसे आप उनके तो हमारा हो ही गया, वे जब अपने हैं तो उनकी चीजें अपनी नहीं हुई, तो लेना कुछ, कुछ लेना है ही नहीं, कुछ भी कुछ नहीं चाहिए, उससे तो लेना नहीं है। और बात क्या है कि वो अपने हैं तो अपनी कोई चीज अपनी रखनी नहीं, उनकी कर देनी है, स्त्री जैसे उनकी हो जाती है, उनसे ले क्या, वो अपने हैं और हम अपने आप को दे दिया, जो कुछ हमारा है वो उनका है, ना नात है, जाति है और गोत्र है, उनका हमारा हो गया, सर्व को गोत गोत है गुलाम को, साहेब को गोत गोत होता है गुलाम को, साहेब का गोत गुलाम का गोत होता है, पति का गोत स्त्री का गोत होता है, माँ बाप का गोत थोड़ी गोत होता है, हमारा उसी गोत है, एक गोत गए हम तो पहले कहते हो अपने हैं, तो अपने पास कुछ है वो उसी का ही है, पतिव्रता स्त्री कोई काम करती तो उसी का ही करती है, किसी और का करेगी? कपड़ा पहनती तो संबंध से, एक बिंदी भी लगाती है तो उसके संबंध से, जब कुछ भी नहीं है शरीर उसी का ही है। सीता जी वन में गई तो के छाया कैसे रख सकती है महाराज? आपके तुम सब साथ चलोगे, आप बताओ कि आप जाओ और छाया भी रह जाएगी? ऐसा होता है कभी? चुप हो गए राम जी, नदी में लगारी सब, चंद्र का चंद्र तक जाए, प्रभा प्रभा जाए के घर भानु भी आई, भानु के ऊपर प्रभा जाती है क्या? चंद्रमा को छोड़कर चंद्र का जाती है क्या? शरीर को छोड़कर छाया जाती है क्या? तो मैं कैसे छोड़ दू? सब उसी का ही है, छाया उसी की होती है, एक दूसरे की होती है। चांदनी चंद्रमा की होती है और किसी की? तो हमारा सब कुछ उनके अपना अपना है ही नहीं, अपने पास जो कुछ उनका ही है। ठीक दसगी ना? अच्छा, अब वो कैसे है कि जो देखता है वो ही तो है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। वही है कि वृक्ष भी वही बनाए, मनुष्य भी बनाए, पशु पक्षी भी बनाए, अजब स्वरूप है, कितने रूप धारण किए महाराज, अजब बाजी करे भगवान, अनेक रूप उसमें ही बाबा उस वही है। छप्पन भी बन गया, स्त्री पुरुष भी बन गया, छाया भी बन गई, बैकन बन गया, श्रोता भी बन गया, वक्ता भी बन गया, वो तो है, सब कुछ वही है। क्या है समझ में? वही तो बने और आया कहा से? भगवान ने सृष्टि रचना करी, एको हम बहु श्याम का एक बहुत रूप से हो जाऊं, कहीं से मसाला मंगाया? किसी शास्त्र में लिखा है कि भगवान ने संसार रचना की तो ये चीज हम उस जगह से मसाला बन मंगा करके उसे संसार रचना की, वही तो संसार उस बल हुआ है। वही है तो वो दुखता है कि वही है, हो गया। अब मेरे को कुछ करना है ही नहीं, जब वो अपने हैं सब वही है, वही वही मेरे को करना है क्या? मेरे को कुछ करना ही नहीं है, तो करना मेरे को नहीं है, वो करा रहे हैं जैसे करेंगे। रोटी दे दो खा लेंगे, नहीं तो नहीं सही, वो कपड़ा दे दो पहन लेंगे, नहीं तो नहीं सही। मेरा बहन मैं तो गिर के घर जाऊं, तो वो दहस हुई तो खाऊं, चूल्हा सुलाऊ बैठ जाऊं पावर दो पावर पिला दो, तुम्हें दे रहा है वो करना, हमारे को तो कुछ नहीं करना है, हमारे कुछ नहीं चाहिए है, मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना ना? तो क्या है कि बस भगवान हमारे हमें उस गए हमारे कुछ नहीं करना है, तो भय किस बात का है, डर किस बात का? वो ही वो है तो डर किस बात का, भय है ही नहीं, निर्भय भी हो गए, कैसी मौज बात बती, निर्भय हो गए, और चिंता किस बात की बताओ? कोई बात चिंता है? हम निर्भय हो गए, हमारे कुछ चाहिए नहीं, हमारे कुछ है नहीं, तो चिंता किसको है? चिंता दीन दयाल को मोह मन शुद्ध आनंद, चिंता तो उसको हमें क्या मतलब है? जैसे ब्याह करके लड़की जाती है, ये सब बैठी है जितनी सबको मालूम है, ब्याह कर जाती है तो माँ से कहती है कि माँ थोड़ा आटा तो गाल दे मेरे साथ में, मैं खाऊंगी क्या? ऐसा प्रश्न होता है क्या? कपड़ा दे दे मैं क्या पहनूंगी, मकान कहाँ रखा है कैसे करूंगी, आती चिंता याद ही नहीं आती, क्या खाऊंगी याद आती है, वो ले जा रहे वही देगा खा रहे, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब उसे? तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे निर्भय हो जाना है और निश्चिंत हो जाना है, चिंता की कोई बात नहीं है और शंका ही कोई है ही नहीं इसमें, शंका क्या हुआ, संदेह क्या हुआ, ना संदेह है ना शंका है, सच्ची बात यही भी है, और शोक चिंता शोक भी नहीं है। अब इनमें कोई बात संदेह हो वो पूछो, निश्चित बात एकदम पक्की बात उनका हूं और उन्हीं जाति का हूं, उनका मेरा नित्य संबंध है, वे अपने हैं, मुझ में है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास जो कुछ सब उनका ही है, शरीर उनका ही है, मन उनका ही, बुद्धि उनकी है, लगे तो लगे नहीं लगे तो तुम जानो, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रुपये पैसा, तुम्हारा कुटुम्ब, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा घर, तुम्हारा सब तुम्हारा ही है, हमें क्या हमने हम तो हम हमारा निश्चिंतता है, हमारी तो निर्भयता है, हमारा निःशोक है, हमारा निस्संग है, हमारा ये है, हमारा कुछ नहीं है, हमें तो चिंता नहीं, भय नहीं, उद्वेग नहीं, हमारी कोई चिंता ही नहीं, हम कहीं जाना नहीं, कहीं रहना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं हमें कुछ करना ही नहीं है, हम तो बस निश्चिंत हो गए, मैं तो यव निश्चिंत हो अंतर हर घर हो जी, उनकी जाति का हूँ और उनका मेरा नित्य संबंध है, वे अपने हैं, उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास जो कुछ सबूत का है और कुछ दिखता है वही है, मुझे कुछ नहीं करना है, ये मानकर निर्भय हो जाना है, निश्चिंत हो जाना है, निशंक हो जाना है, निशुभ हो जाना है। अब बोलो क्या बाकी रहा? उनके हैं हम दो वर्ष, ये लड़कियां हैं, एक ब्राह्मण के कहने से अग्नि की साक्षी में उनकी हो गई, अब माँ बाप की नहीं रही। माँ बाप के यहाँ चल में बड़ी हुई, पालन हुआ, सब कुछ हुआ, पर अब माँ बाप की है क्या? वो क्या बाप की चिंता है क्या उसकी? भाई भाई का विवाह कर दिया, भाई अपने घर जाओ, अब भाई अपने घर जाओ, बस अपने घर जाओ, सासरे घर जाओ, नहीं अपने घर जाओ, ये घर अपना नहीं है, ये तो पिताजी का है, भाई का है, हमारा घर तो वही है, तो बस अपने सब भगवान के हैं, भगवान के घर जाओ, भगवान के घर में रहते हैं, हम रहते भगवान के घर में रहते हैं, हम भगवान के ही हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के जनों की पालना करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। पांच बात कहता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान के घर रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, शिवाय भगवान हमारे कुछ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, चिंता भर किस बात? इसका नाम शरणागति है, भगवान शरण हो गया। इस बात से अब क्या करना है? भजन करना है, जप करना है, क्यों? जप से भजन से बढ़कर कोई काम है नहीं, उसको याद आप ही याद आता है, देखू जो उसी को देखू जो। इस अखल विश्व में भरा एक तो ही तू, अब याद क्या करे, भूले कैसे? याद ही वही आता है, मन में याद है भाई, वही है दृष्टि देखे, वही है दृष्टि दे तो क्या, दृष्टि नहीं वो देख लिया, सुनिए गुनिए मन माई, सब तू ही है, तू ही है, तू ही है, मन सा कर्मणा दृष्टिया बदसा दृष्टिया गृहती अन्य बिंदी अहम एवं मत्व, मैं हूँ और है ही नहीं, बुद्ध दुगंधा मत पर नान्य धनंजय सर्वमिदम प्रोतम मई स्वरूपम बुद्ध दुगंध, भगवान वही है, भगवान ही है, अनेक रूप रूप आये विष्णु के प्रवेश, अनेक रूप, अनेक रूप से भगवान है, भगवान तो अनेक रूप से बने और बनेगा कहाँ से कौन है। इस वास्ते आज से निश्चिंत हुआ, अब करना क्या रहा कि नाम जब करना है तो कितने भगवान की याद आवेगी, भगवान की स्मृति हो जाएगी, इससे भगवान की स्मृति पैदा हो जाएगी, सोते ही स्वाभाविक, क्योंकि जर देगा वो भगवान ही है, जो सुने वो भगवान ही है, याद आवे वो भगवान ही है, जो वो ही तो है, और तो है नहीं ना, और तो और कोई सत्ता ही नहीं है। इस वास्ते हमारे पास हमारे निश्चिंत हो गए, मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज आनंद आनंद अपने, बताओ कितनी बढ़िया बात है। मन में वो शंका हो तो भगवान से कह दो, हम कहें क्यों वो जाने नहीं है, लोगी कहावत है कि बहुत उहरी फिरे तो ससुरे की फूट की गई, बहू को लाज आवे ससुरे को लाज नहीं आवेगी, लाज तो बड़ों को ही आवे, टावरी क्या लाज है, क्या भरे हो तुम खेल ले अपनी मौज से, तो वो घड़ी फिरे कि ससुरी फूट की गया, क्या उसको दिखता नहीं है, तो शर्म कुछ आवेगी, मालूम जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़ेगा, रोग देने का जाएगी लाज तिहारी, मोह पति पांच पांच के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी, मेरे का बिगड़ेगा, निश्चिंत हो मेरे को बिगड़ता है, अब भगवान का बिगड़ता है नहीं, यार मेरे कुछ है ही नहीं, क्या बिगड़े, नंगा क्या धोगे क्या नसोगे, बोलो नंगा क्या धोए और क्या निसोगे, बोलो जयराम जी, ये कपड़ा हुए वो तो हुए निसोगे, कपड़ा हुए तो अपने उसे है ही नहीं, करना है ही नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं रहना नहीं है, कहीं जाना नहीं, अपने का चिंता है। त्याग करते हैं वे यही बात मानते हैं, अपने कुछ लेना नहीं, तैरना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, अपने कुछ करना है ही नहीं, तो अपने क्या चीज जंत करेगा, क्या रुपया इकट्ठा करें, पदार्थ इकट्ठा करें, क्या करें, अपने कहीं जाना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं, जाना ले जा रहे ले जाओ, जाना ले जा रहे ले जाओ, नहीं जाओ मत ले जाओ, अपने कुछ करना ही नहीं है, लेना ही नहीं है, देना ही नहीं है, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, तुम मस्त रहे, चिंता दीन दयाल गुरु मोहन सदा आनंद जायो शो प्रतिपाल है रामदास गोविंद। जो जान जाल पाल जाया पता किया है वो प्रतिपाल करो, नहीं करो तो मत करो, सब हमें क्या मतलब इसे, हमें शरीर की भी चिंता नहीं, हम पदार्थों की चिंता नहीं, हमें किस बात की चिंता नहीं, तू जरा तेरा काम जाने, बिल्कुल निश्चिंत निर्भय हमें मौज में रहे, आनंद में रहे, सब कुछ उसको दे दिया, हाथ में है, जाही भी राख राम ताही भी रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाही भी राख राम ताही भी रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान का नाम लेते रहे मस्त रहे, भजन करना नहीं पड़ता है, बालक को कहे तो माँ को याद करो ऐसा कहना पड़ता है, माँ जरूर तो प्यास लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, कांटा बढ़ गया तो माँ, कुत्ता आवे तो माँ, काग लाए तो माँ, उसको कहना पड़ता है माँ को याद किया करो, याद किया करे अभी माँ याद आती है, माँ याद आओ कौन याद आओ, बच्चे को क्या याद आओ बताओ, माँ याद आवे ऐसे भगवान याद आवे, और हमें कोई काम नहीं, वो धंधा नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं लेना नहीं, कहीं देना नहीं, कुछ करना नहीं, हमने क्या मतलब है, मतलब है भगवान से हमारी चिंता करो, भगवान करो न करो मत करो, तुम जैसी मर्जी जाई बे राखे राम ताई बे रहिए, ठीक है महाराज, हाँ महाराज, बस रघुनाथ की कथा सुनाई है ना, भयभीत करता है वो मंत्री पुत्र आता है, अरे कहाँ जाता है तुम, मार डालो भैया, वो हंसता है क्या बात है, क्या बात है, क्या कर रहा है, मौज में बस, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर, तो हम चिंता क्यों करें, भगवान कह दिया कि तुम चिंता मत कर, अब चिंता क्यों करें हम बताओ, चिंता कर ना ना भगवान जी मना है भाई, चिंता नहीं करना, अब चिंता कर दी, भगवान मना कर दिया, मना कर तो योगी चिंता मैं करूंगा, तू क्यों करता चिंता, तुम तो मेरा हो गया, अब ब्याह हो गया तो लड़की की चिंता पति करो, ससुराल करो, वो चिंता क्यों करे, बोलो शरण हो गया तो शिष्य की चिंता गुरु जी करो, वो चिंता क्यों करे, किसी गोद चले गए तो वो चिंता करो, तुम क्यों करो, हमें तो उसका काम करना है, कहना करना है, कह जैसे करना है, उसकी हो गए इस तरह भगवान के हो गए तो भगवान की मर्जी के मुताबिक काम करो, भगवान की आज्ञा का पालन करो, भगवान जैसे प्रसन्न है वैसा करो, हमें तो कुछ करना नहीं है, शरणागत होने पर उसे कुछ करना नहीं रहता है, शेर जी जयदयाल जी थे उनकी बात बताऊंगा आपको, ये थे बांकुड़े में, विष्णुपुर में थे बांकुड़े में, तो वहां से तार आया घर से चोरू से, पिताजी बहुत बीमार है, तो आओ जल्दी, तो इनके एक मित्र थे हनुमान दास जी गोविंद का, ये नाम मसारी पोदार, ये नहीं पोदार, ये तो मासियाई भाई थे, गोविंद का थे, ये भी गोविंद का, आपस में कनिष्ठ प्रेम था, साथ साथ खेले हुए मित्र थे हनुमान भक्त जी, तो हनुमान जाओ जी वो थे मुंह लगे हुए, प्यार था ना एक था, तो ज्यादा बता पिताजी ठीक हो गए कि नहीं हो गए, अब ठीक है कि नहीं है बता, मेरो कि मेरो, अपनी भाषा मेरो कि मेरो, मेरो क्या पता भाई कैसा है उसे मेरो। तो हनुमान भक्त जी के सामने कई बार बातें हुई, मैंने बातें बता दी, यह बात ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा बता दिया, तो पूछ लिया, पूछ लिया तो हमें क्या पता। गए गाड़ी पर, गाड़ी पर गए, रेल पर पहुंचा दिया, गाड़ी में बैठा दिया, तो पीछे जब गाड़ी चलने लगी तब हनुमान भक्त जी बोले कहते जाकर पत्र देना, पत्र देना, पत्र राजी खुशी का कैसा है वो आगे पत्र देना। तो कहा कि वो कहे तो दूंगा, वो तो मैं क्या दूंगा, वो उसकी मर्जी, वो कहे दे दूंगा। फिर बोले बढ़ा ऐसा बदमाश मेरे से कहा लाए कहला ही लिया, पत्र देगा तो कह देगा जो जीते मिलेगा कि नहीं, कि मेरे से कहला ही लिया ऐसा है, चालाक चालाक इस बात करी, मेरे से कहला ही लिया, समझ गए ना। वो कह तो दूंगा जो मिलेंगे कि नहीं, नहीं मिलेगा तो कैसे कह दे, वो कहेंगे दूंगा, बोलेंगे मेरे पूछा कहला ही लिया मेरे से, वो नहीं बताते थे। तो बात भगवान से कहला ही लिया गया आपका, वो भगवान को कहना ही पड़ेंगे, माम एकम शरणम व्रज अहंता सर्व पापे में मोक्ष, अर्जुन ने कहला ही लिया भगवान से, अब क्या करेंगे भगवान, ये भाई को शंका देखने। तो इस बार से भगवान हमारे हैं, है ही हमारे, थे ही हमारे, रहेंगे भी हमारे, सदा से हमारा संबंध है, ये कोई नया हुआ नहीं है, संबंध बना हुआ नहीं है, बनावटी नहीं है, भगवान का हमारा संबंध रहती है। शरीर से संबंध तो जब पैदा हुए माँ के पेट में आए तब संबंध हुआ शरीर से, शरीर से संबंध था नहीं तो शरीर से छूट जाएगा, जैसे बालक बना छूट गया, जवानी छूट गई तो बुढ़ा कोई छूट जाएगा, ये रहेगा, छूटने की रीत है। हाथ दुखेगा तो उसकी आपको नहीं आएगी मन में कि दुख दूर कैसे हो, आपके कांटा दिख जाएगा तो कैसे निकले, नहीं होगा, ऐसे दूसरे को देखते दया जरूर आवेगी, नहीं है तो अपना मना ही नहीं है, वो भगवान रूप है, मना ही नहीं है, भगवान की सेवा करने के मन में नहीं आवेगी। कोई संत महात्मा और बुखार आ जाए, भूखे हो तो रोटी देने के मन में नहीं आवेगी, बताओ, आप रह नहीं सकोगा, दया विचित्र आवेगी, जैसे अपने हाथ पर दया आती है, अपने कांटा कट जाए पैर पर दया आती है, ऐसे दया विलक्षण आएगी, ऐसी बात दया जैसे दया नहीं है और विलक्षण आती है। यदि दया नहीं आएगी तो दुख की सेवा कैसे होगी, क्योंकि दुख में सुख में सब में वही है, मनसा वाचा दृष्टि हम ये बने मत तो वही है, सुख में दुख में वही है, तो वे ही तो है, परंतु वे सेवा करेंगे नहीं उनकी, हमारे प्रभु ही है, हमारे होते हैं सेवा नहीं करते, इन को पूछो अपने पति की सेवा नहीं करती, अपने पुत्र की सेवा नहीं करती, अपने घर वालों की सेवा नहीं करती, दुख भी तो वही है, सुख भी वही है, तो वे होने पर भी कान में पहनने का गहना पैर में पहनेंगे, मानो जैसे यथायोग जहां जहां काम करना वैसा करना है, दुख भी वही है सुख भी वही है। आप जब तक सुख चाहते हो तब तक तो सुख देना आपका कर्तव्य हो जाता है, और आपके सुख दुख की इच्छा मिट गई तो बिल्कुल आप पर ये कानून ही हट गया। दूसरे को सुख पहुंचाना है कब तक आप सुख चाहते हो तब तक, अगर आपके सुख दुख एक हो गया तो आप पर जिम्मेवारी होगी ही नहीं, जिस दिन ऐसी स्थिति हो जाए सम दुख सुख स्वस्थ उस दिन आप पर सुख पहुंचाना दुख नहीं देना ये रहेगी नहीं, अगर आप पर जब तक है तब तो करोगे ही, अब बेहोश हो जाए वो क्या करेगा, बेहोश आ जाएगा चिंता करेगा शरीर की, तो जब तक ये होश है आप सुख चाहते हो दुख नहीं चाहते हो, कुत्ते के दुख होगा तो वैसी चेष्टा होगी जो आत्म उपम्य न सर्वत्र, 32वां श्लोक याद करो गीता का 6वां अध्याय का 32वां, आत्मोपम्य न सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा दुखम सहयोगी परमो मत, श्रेय लखन सीय रघुवीर ही जिमे अविवेकी पुरुष शरीर ही। लखन लाल जी सेवा कैसे करते हैं, जैसे हम ये की अपने शरीर की करें, तो आत्मा पर मेन दुख मिट जाए और सुख मिल जाए, ऐसा करते हैं जैसे वैसे यूज नहीं करेगा, क्योंकि अपना प्रभु है, अपने प्रभु है। एक गधा बीमार हो जाए तो उसी वही चीज सेवा होगी, कुत्ता बीमार हो तो वैसे ही होगी, पिता बीमार हो तो वैसे ही होगी, पुत्र बीमार हो तो वैसे ही होगी। पुत्र और पिता में, कुत्ते और गधे में फर्क नहीं रहेगा, किसी का दुख नहीं सहा जाएगा, सब सुख देगा। आत्मा को मेन ये 32वां श्लोक टीका पढ़ लेना, 6वां अध्याय 32वां श्लोक, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पशिरी और सुखम वाहिनी वा दुखम सहयोगी परमो मत। वो परम योगी है, सर्वश्रेष्ठ और योगी है, स्वतः योगी स्वाभाविक होगी। संतों के लक्षणों में आया है पर दुख दुख सुख सुख देखने पर दुख देखने से दुख होता है, पर सुख से सुख होता है, अपने सुख दुख से सुख दुख नहीं होता है। अपने सुख दुख तो सह लेता है, दूसरों को दुख भी नहीं सह लेता। वो संतों का लक्षण, ये लक्षण आ जाएंगे आप। संत महात्माओं की बातें मैंने सुनी है, उसको कुछ करना नहीं है, पर संसार दुखी हो तो उनको सुख पहुंचाएंगे चेष्टा नहीं करेंगे क्या? जैसी आप उनके सुख दुख होता ही नहीं, परंतु दूसरे का सुख दुख उनको सुख दुख होता है, अपना सुख दुख नहीं होता। देखो अपना शरीर है, ध्यान देकर सुने आप लोग, शरीर अपना है, हाथ के हो जाए पीड़ा, बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाए तो हाथ कहां करता है, गले बनता है, तो दुखी गले पड़ेगा, सुने कहां बनता है, गले बनता है। और भीड़ में जावे तो यूं करता है, यूं करता है, यूं लगता है, यूं करता है। तो ऐसे होगा उसका दुख दूर करने के लिए, अपने तो है हमारे, हमारे प्रभु है, और हम उनके हैं, और वो मेरे मेरा और मैं, वो एक जाति के हैं, तो शरीर एक जाति का, चाहे हाथ हो चाहे पांव हो, जात नारी है पगारी, आधार जात नारी है, तो अपना कांटा क्यों काटे? हमारी जाति एक पहले कह दिया, आरंभ में कह दिया, उसी जाति का हूं। तो जैसे इस हाथ की सेवा करेंगे, ये हाथ गले में बंधेगा, ये नहीं बंधेगा, ये सेवा करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से कोई दुखी होता है सेवा करेगा। खूब करो शंका, आप बिल्कुल शंका ठहरेगी नहीं, और हम एक है, हमारी जाति एक है, नित्य संबंध है। किसी बहन का संबंध किसी पुत्र से है तो क्या पुत्र के दुख में बैठी रहेगी और सेवा नहीं करेगी? भूख लगेगी तो पहले बेटे को खिलाएगी, पीछे खाएगी खुद, क्यों? अपना है तो प्रभु अपने है, सब संसार अपने तो है, बोलो किसका संसार? अपना नहीं मानता वो गलती है, अपने शरीर के साथ अपनी एकता है कि नहीं? शरीर के साथ एकता संसार के, अभी कहा ना संसार की शरीर की एकता, हमारी प्रभु की एकता, तो शरीर की सेवा करेगा दूसरे शरीर की नहीं करेगा, या नहीं करेगा तो एकता कहां मानी है? हाथ तो अच्छा है, उसमें कांटा गड़ जाए, पैर में भी कोई नहीं, पैर तो नहीं है, क्यों? लोगों में देखो एक कहावत बात बतावे, आप जानते हो और कहते हो, हाथ की पीड़ा हो जाए तो पैर की पीड़ा हो जाए, कैसी सा कि पैर की पीड़ा बड़ी बुरी होती है, सब पैर की बुरी होती है तो हाथ की बढ़िया होती है, आप कहते हो ने? दांत की पीड़ा, दांत की पीड़ा बड़ी बुरी होती है, दांत की बुरी से कान की पीड़ा अच्छी होती है, कहते हो नहीं? बताओ भाई, पैर की पीड़ा तो बहुत बुरी होती है, चलना ही चलते पैर की पीड़ा बड़ी बुरी होती है, तो हाथ की पीड़ा बढ़िया होती है, बताओ? पीड़ा तो बुरी होती है कहीं की हो, आंख की पीड़ा बड़ी बुरी होती है, कान की पीड़ा बढ़िया होती है, पीड़ा बुरी होती है, इसको दूर करना ही है। अगर मूर्ति करती वैसे दूर सेवा करती, वो जंगल में जाता तो वो तो जानवरों को मारता, बढ़िया मांस है जो ला करके शंकर भी चढ़ाते था, अपनी चीजें बढ़िया बढ़िया चीज चढ़ाता। मैं करने की नहीं कहता हूँ, कथा आई हो बात बता दो, ध्यान देकर सुने मेरी बात को। तो जो शंकर का सेवक आता वो हार देखता तो भगवान मान से जाऊंगा, तो वो लाता जल, वो स्वर्णक्ष कालहस्ती, कालहस्ती तीर्थ है, कालहस्ती उसे स्वर्णक्षी एक नदी बहती है उसके पहाड़ पर, और उस बड़ा भारी मंदिर है। दक्षिण में जाते ही तीर्थ यात्रा में जाते ही पहला बड़ा मंदिर वही आता है, भगवान शंकर का मंदिर बहुत बड़ा। दक्षिण मंदिर बड़े होते गांव के गांव बस जाते, जितना मंदिर होते हैं। मीनाक्षी का और मंदिर देखा है ना, शहर में जितना मंदिर है अकेला, कोने में इतने थे बड़े चौबड़े, सौ सौ थम्बा तुम्हारी कहीं पड़े गली में पड़े बाहर पड़े हुए थे, आपने देखा नहीं होगा, देखा वो जानते हो। तो ऐसा मंदिर है कालहस्ती, तो वहां शंकर की मूर्ति, तो सेवा कर दो, किसने भ्रष्ट कर दिया, मांस ला रख दिया, वो साफ करता, जड़ ला करके साफ कर देता, अपने फूल से जाता, तो वो क्या करता, वो शरणक्षीरा नदी है जैसे पानी भर नौसो और जाता ला थूक देता, स्नान करा देता शंकर को, विधि आती गई। पानी कहाँ मिला, मुंह भर लगा हाथ में चीज आई थूक देता, स्नान करा दिया, मन से डाल दिया, ऐसे करता था। तो पुजारी देखता कौन मंदिर को भ्रष्ट कर देता है, मांस लाकर रख देता है, तो निगरानी तो दम गया, तो तू कैसे करता है, भला कैसे करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, स्नान करा देता हूँ। तो पुजारी में कैसे करता, तो शंकर की इच्छा हो गई कि इतना प्रेमी भगत है इनको धमका रहा है, वो भी तो बड़ा बड़ा है, जैसे करे छोटा छोरा आपके गोदी में आता है उसके कनार किनारदार टोपी पहना दी, किनार लगी चमकती हुई, वो अपने उतार करके पिताजी को देता है कि नहीं, अब पिता वो किनारदार टोपी पहनेंगे और देता है कि नहीं, बच्चा बच्चा अपनी टोपी देता पिताजी को, तो पिता नाराज होते हैं। अब उनकी दृष्टि में किनारदार चौपाई बहुत मूल्यवान है, अब मूल्यवान चीज पिता को देता है, मूल्यवान है कोई बड़ी बात नहीं, पिता को किनारदार टोपी पहन जाते बाहर, तो ऐसे बच्चा तो वो सल भाव से वही करता है जो करना चाहिए। तो उसे क्या कैसे कर दो, भगवान शंकर को नया आदमी को चेत कराना है, तो क्या किया कि भगवान के एक दिन आंख में आंख में पीड़ा हुई, पानी चढ़ रहा था आंख में, और आंख एक कोई काट ली नहीं, तो दिया जी आंख भगवान ही काट ली, तो अब आंख के कैसे करें, तो उसने समझाया कि जो दवाई वो वही चीज में लगानी चाहिए, तो अपनी आंख देखकर मनुष्य मारने जानवर मारने वाला था ही, अपनी आंख निकाल करके और शंकर के लगा दी, जरूर है। अब भगत भी एक बात है, तो पुजारी को आश्चर्य आया कि बड़ा विचित्र भगत है, तो दूसरे दिन तक दूसरे आंख में पानी बन रहा है, तो दूसरी आंख निकाली, तो वो क्या करता है, अपने आंख तो निकाल दो हाथों निकालनी पड़े, और आंख निकलने पर पता है कि कहाँ आंख लगानी है, तो अपने पैर लगा दिया वहां पर, आंख पर लगा दिया अंगूठा, और फिर आंख निकाली, आंख निकाल और लगा दी, आंख पहले निकाल दी, दूध निकाल दी, देखे कैसे, देखे बिने पता कैसे कहाँ लगानी है, तो पग लगा दी, आठ लगानी है, लगा दी, भगवान प्रकट हो गए शंकर। तो मानस रोज चढ़ा सकता है, कूला थूक सकता है, कौन कैसा भक्त हो जो आंख में निकाल दे दे, तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान की तो जरूरत थोड़ी है, जरूरत तो भाव की है। एक फल लाया था प्याल, प्याल ना वैसे कोई फल होता है, फल जो बहुत बढ़िया मीठा था, कहते ये तो शंकर को चढ़ाएंगे, ले बेरू मीठा तो चखने लगा, देख सका कि अब चखल चढ़ाऊ, बढ़िया मीठा मीठा अच्छा है चढ़ाऊ, तो महाराज वो छोटा सा फल था मुंह में चला गया, मुंह में चला गया, गिरने लग गया, गंड पकड़ गया, मारी छुरी दी निकाला, उसको निकाल कर था भक्त उसके पास, ऐसा फल मैं जहाँ खा जाऊँ, भगवान ही उसका डरा। ऐसा बोल तो आंख निकाल के दे, गले में से फल कटा ले, उसे थूक का क्या चिंता है, थूक दे कर दे। अपना भाव पूरा है तो भाव ग्राही जनार्दन है, भगवान तो भाव भोगता है। कितना विचित्र भाव है, अपनी आंख निकालने के दे दे, कितना कितना भक्त है ऐसे। अब क्या अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध तो आप समझते हो तब तक है, पर तो शुद्ध अशुद्ध है ही नहीं। बिल था वो तो घर में ऐसी बात है, ऐसी ऐसी कहानी भाई की सुनी हुई है, एक सुनी हुई कहानी बताओ आपको। एक गांव था, उस गांव में सब ये अशुद्ध कहते हैं, देखो भील और यही रहते थे केवल एक ही। तो उन्होंने विचार किया कि अपने गांव में कोई दूसरा आवे जो हमारे घर का भोजन नहीं करे, हमारा जल भी न पिए, तो कोई अच्छा घर ले हो। तो एक को ब्राह्मण बना दिया, अपने गांव में से एक को ब्राह्मण बना दिया। कोई ब्राह्मण हो जा जो आवे, तिथि बता दे, बार बता दे, ब्राह्मण तो कोई आवे जो कहे हमारे ब्राह्मण हमारा उसके घर आप जाओ, वहां भोजन करो, उसको ब्राह्मण बना दिया। वो ब्राह्मण जावे जो तिथि बार बता दे सबको ही, तो तिथि कैसे बतावे, 15 लकड़ी रोक दी हो, जो एक दिन जावे जगह तो एक है, दूसरे दिन दूजी है, ये बता दे, बता दे दया करे सभी, देवे वैश्वरी सेवा करे। तो एक दिन छोरे खेलते आए, जो वो लकड़ी में मिला दी कि आज कहीं तिथि है, कि अमास पूर्णिमा भेड़ी हो गई। एक जा दो तिथि भेड़ी हो जाए ना, तो अमास मुन भेड़ी होगी, तब अमास मुन भेड़ी अमास तो सगड़ी भेड़ी होगी, सगड़ी लकड़ी इकली होगी, अमास मुन भेड़ी होगी यार, तो ठीक है अमास मुन भेड़ी होगी, सबने मान लिया अमास आज तो अमास मुन भेड़ी होगी। कोई आया बाबन, भाई रसोई बनाई, रसोई बनाई जरूर, रसोई बनाई जो चक्कू था नहीं उसके पास में, तो काकड़ी कर बनाई रसोई, हमने खा कर थोड़ी खा ठंडा कर दिया और ये बना दी रसोई। ब्राह्मण देकर ये क्या रसोई बनाई, दबा गया है कैसा, सबकू था नहीं इसमें, दांतों ही तो कही हो गए, अब टुकड़ा की वाली साग कैसे बनाओ, तो दांतों से किया मैंने। अब घर में दांत झूठ नहीं रही उनके, ये झूठ नहर, ये सच्चाई है, ये क्या हो गए, तो दांत मंड जावे, दांत सना रहे, दांत को पैर कर रहे, दांत मंड रहे, ऐसा दांत हम चकला किया। अब बात है महाराज, भाव से अपने बनावे अपने, तो माउस में नहीं भूली हो जावे, साग यो बना देवे, भाव ने बना दिया अपने। तो वो जाति अनुसार काम करे, वन पत्तो ही नहीं, कहीं अचूठ वह है क्या, शुद्ध वह है। आज का देख लो, भोजन किया, वो प्रीति भोज किया, बीच में सही सीकर रख दी, जूता पैर में रखा होता रहे, जूटा डा मुंह मारे जो मार लिया, खा लिया है कि नहीं, आजकल सभ्यता है तो ऐसी सभ्यता तो ऐसी है। बीकानेरी कहावत है, आ रहा था एक झंझर का है, आ रहा था तो एक झंझर का, दूसरे झंझर का उसे आ रहा था एक झंझर का, ऐसा ऐसे यूज ही साहब आज करोगा काटू काट दू आ रहा तो एक बात हो, क्या उसी पता नहीं है। शेर जी ने कहा था कि कलयुग है, कलयुग क्या है, सत्संग कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कलयुग में करण देंगे या तो फालतू चीज है बिठाओ, तो अभी तो कलयुग नहीं आया है, ऐसा बैठा सत्संग करा। त्रेता युग में ऋषियों को खा करके ढेर लगा दिए, आज साधु और ब्राह्मण खुला फिरे है, कलयुग बताओ। त्रेता युग में दशा हुई तो कलयुग में क्या दशा होनी चाहिए, बड़ा कलयुग है, बड़ा कलयुग आया, खुले फिरते हैं अब तुम लोग, जसूस ले दिए भाई, छोरों तो मार मार क्या करते खा जाते हैं पता नहीं, वो तो शुरू हो गया है। अब बड़ों की बारी पीछे आ गई, ब्राह्मण होगी साधु होगी बारी आने वाली है, जमाना है सब ऐसे समूह देकर बुराया। रघुनाथ जी महाराज की बड़ी दया आ गई, निश्चय ही न करो नहीं बुजट आए पढ़ के सगल मन ने किया आसमन जाए जाए सुधी दया। तो त्रेता युग में ऐसी बात होगी, कलयुग में वो कहाँ है, गायों को मारते हैं, ब्राह्मण साधु खुला फिर अब तक कैद कर दी हमारे श्री आचार्य है शंकराचार्य, उनको कैद में कर दिया, भेज दिया, कर दिया। अब तो हुई है, थोड़ी बहुत हुई श्री गणेश अभी बात है बात बोलो। तो भाई जैसा है वैसा ही, भाई जैसा देव वैसा ही पुजारी। यादृशी शीतला देवी तादृशो खरवाहन, शीतला देव जैसे वैसे गद्दा बहन हुए वैसे बहन हुए, यादृशी शीतला देवी तादृशो खरवाहन, मार्गदर्शन हुए सब ठीक हुए जैसे प्यार हुए। तो आजकल जमाने में आपको तो शुद्धि और शुद्धि, आज शुद्धि शुद्धि कुछ नहीं है, आज तो बस गर्भ का गर्भ का तौर मारो। हमारी बहनों में बात आएगी, मन बड़ा इससे ज्यादा दुखा हुआ, ऐसी ऐसी बातें सुनो आजकल के जमाने में। सभा में क्या कहें, हमारी भर बीत रही है बातें, अभी अभी अभी आज की बात ही है, ऐसी बातें हो रही है, क्या बताओ बताओ। बड़े पुरुष कह देगा अपने काम नहीं करना है, नहीं करना है सब, तो वहां करने देते नहीं, तो पीर में जार गिरा देगा, प्रेम जार करा ले आप लोग, नहीं कर दूंगे क्या कुछ कर लो, मौको लागे जर जार करा ले, ये दशा हो रही है मेरे पास आ रही है, ऐसी बात ऐसे घरों की बातें आ रही, बड़ी भयंकर बातें आ रही, समझे। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, छोरा आग बो आग बेटियों को मानती नहीं, ना छोरा मानते हैं ना बेटी मानती है ना बहू मानती है, ससुरे की सासु की बात नहीं, ऐसी बातें ऐसी घटना घट रही है अभी इस जमाने। वही जमाना है, समय है, समय बड़ी बलवान लड़े बिल्ली से मूसा, समय बड़ी बलवान लड़े बिल्ली से मूसा। ये बीकानेर बस आया, आपने सुना है कि नहीं, चौदह से सम्मान हुए शुद्ध बेखरा समेर शुद्ध थावर बीज थर पे बीजे बीकानेर, शनिवार दूसरे दिन बीकानेर नाम लगे। तो ये जोधा जी थे ना, इनके ही भाई थे, बेटा थे भी याद नहीं है, जोधपुर में वो थे, आपसे बात कर रहे थे, तो किसी ने ताना मार गया, इतनी सलाह करते हो, कोई परगना बनाओगे, कोई राज बनाओगे क्या, तो हाँ बनाएंगे, राज बनाने में क्या बड़ी बात है, राजपूत है। तो बीकर जी वहां निकल गया, निकल गया, फिर अभी किस जगह बना, अपने राजधानी बनानी है, ताना मार दिया कि राज नहीं बनाओ, तो राज बना नहीं कभी पढ़ाई। तो यहाँ आए तो एक नेरा नाम वाला भेड़ बकरी चराने वाला था, ए वालिया, उनसे पूछा रे क्या नाम, मेरा नाम नेरा है जेरा, तो नेरा तो तुम बता रही ऐसी जमीन बड़ी कौन सी है, जमीन भूमि हो ऐसी बढ़िया तो वहां अपना किला बना में रखा। तो उसने कहा ये कैर है, इस कैर के पास मेरी भेड़ थी, एक भेड़ थी जो ब्यायेगी, मेरा ये चला गया, मैंने देखा नहीं, ये अंगे पास में रहेगी ब्यायेगी तो अपने बेटी को छोड़े नहीं, वो यहीं रह गई, तो रात्रि में साथ ना रहे छालिया लिया जगह उसमें भेड़ लड़ती रही, ना अपने को मारे ना बच्चे को मारने दिया, तो ये जमीन है बढ़िया ऐसी। तो कहते ठीक है, तो वहां ही बीकानेर की नींव रखे, बस ये है तेज जमीन जिसमें भेड़ जो अपने बच्चे को नहीं खाने दे, बेकुदा भेड़िया ना रे उसको खाने नहीं दिया, तो वहां बनाए हुए, तो था और बीज धरवी होगी थे बीकानेर। तो ये जमीन होती है, वह जमीन को प्रभाव पड़े तो बेचा प्रभावशाली हुआ बीकानेर। अब कितना बाद 1444 कितना है, कितना वर्ष हो गया। इसी तरह की दूसरी बात हुई, एक पद्म पुराण विचित्र कथा आती है, पद्म पुराण कथा एक बहुत विचित्र आती है। राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास में गए, वनवास में गए जो पुष्कर गए, पुष्कर वृद्ध पुष्कर गए, पुष्कर नहाए, वृद्ध पुष्कर नहाए, उनसे आगाड़ी चले, तो एक जगह गए, वहां जाकर ठहरे, तो लक्ष्मण जी बोले कि देखो महाराज, मैं सब काम करूं, ये सीता बैठी बैठी क्या करती है? सरल काम मैं ही करूं, सीता जो करना चाहिए काम, ये काम तो मैं करूं, साथ आज बैठे थे, मैं लाऊं फल और थे खाओ बैठे बैठा, अरे आ बैठ क्या करेंगे? राम जी देखो आज लक्ष्मण कैसे बोल रहे हैं, क्या बात है? तो मैं ही करूं ऐसे, पद्म पुराण की कथा है महाराज, मामूली बात नहीं, पद्म पुराण की कथा है। तो ऐसा हुआ तो सीता जी को, राम जी को बड़ा आश्चर्य आया कि लक्ष्मण कैसे बोलता है। फिर उसे आगाड़ी गए, आगाड़ी गए तो फिर लक्ष्मण जी रोने लग गए। फिर उसे आगाड़ी गए तो फिर लक्ष्मण जी रोने लग गए, पगा पड़े, महाराज मेरी भूल हो गई, कह दिया, आप क्षमा कर दे, रो मत ना। क्या है कि वो जगह ऐसी है, उस जगह का प्रभाव पड़ता है। हम जब कृष्णगढ़ चातुर्मास किया तो रात्रि में अजमेर में सत्संग करके पीछे कृष्णगढ़ चले जाते थे, कृष्णगढ़ से आ गए, सत्संग करा दिया अजमेर में और फिर कृष्ण चले गए। तो वहां जाता उन्होंने बताया पार्क के पश्चिम जगह है, ऐसी जगह है, उस जगह जाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, वहां जगह बताई थी हमारे को। तो ऐसी जगह का असर पड़ता है, आदमी का असर पड़ता है, संघ का असर पड़ता है। लक्ष्मण जी बोल गए ऐसे, ऐसे समय का असर पड़ता है। आज थोड़ा मानता नहीं, हम कहते मानते नहीं, हम क्या करें, असर पड़ा, संसार का असर पड़ गया बैलों पर भी, जो हमारे कहने नहीं मानते, क्या बात है, असर ऐसा। तो असर कमजोर पर पड़ता है, संजोर पर नहीं, राम जी पर नहीं पड़ा उतना, लक्ष्मण जी पर पड़ा, सीता जी पर नहीं पड़ा। तो कुछ थोड़ी कमजोरी होती है वहां होता है, वहां दबा लेता है। तो संघ का असर पड़ता है, जगह का असर पड़ता है। अच्छी जगह आप तीर्थ में जाओ, जहाँ भजन स्मरण हुआ जाओ तो बड़ी शांति मिलेगी, जहाँ संत रहे हैं, संत हुए हैं, वहां जाओ तो शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी, दुख मिटेगा, संताप जल्दी मिटेगी। तो संघ का, जमीन का, अभ्यास का, देश का, जल का, अन्न का असर पड़ता है। ऐसी कई कथा मैंने सुनी हुई है, आजकल के जमाने की बीती हुई बातें बताई जाता है, सुनता नहीं, ऐसा होता है, असर पड़ता है। आपके हमारे पर भी पड़ता है, आप ख्याल नहीं करते, नहीं तो असर पड़ता है। अन्न का असर पड़ता है, व्यक्तियों का असर पड़ता है, संघ का असर पड़ता है। दो आदमी लड़ते हो बड़े तेजी से, अरे गुस्से वाला है, तेज आदमी पड़ता तो लड़ाई तेज हो जाएगी, शांत स्वरूप संत पुरुष खड़े रह जाए, शांत हो जाए, बिना कहे सुने, ऐसा असर पड़ता है। आपके जैसे ना जैसे बात है, गलत बात है, ऐसे जब तो सत्संग का महत्व है, कुसंग कुसंग बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब, तुलसी तजी कुसमाज, कुसंग सो तो अपने भजन करना है, भजन में लगना है भाई। भगवान की बात इतनी है, भगवान की जाति कही है, मेरा नित्य संबंध है, वे अपने हैं, मुझे उसे कुछ नहीं चाहिए, अपने पास जो कुछ है सब उनका है, जो कुछ दिखता है वे ही है, मुझे कुछ नहीं करना है, ये मानकर निर्भय निश्चिंत निश्रोग हो जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।